się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. منظم لكاتي شي غنجاوا ناتي او توي او تزيك ابون باسكردي ها ايوا باله او تزاي له درغا كمان باشكرا بتزي نا دا ولي بردناكم ايم لليان بري بري درغا كتا انا وبشي ويش الرسمي بانغش كراوين تاپوکه ما وای کی زوره نن کوم هلی گرتو پاریس گاری لیکردو آینه نه جان ننه جان دا وای لی بردنه کم ببورا او بو اخر اروا بله بله من فرهادم که جام لی بگرا پیوستم بهنه شوفلو امریتر هيا بله بله تکایا برای جزوارم مبنیره آسانه من رازیم بسر چاو هرچونه توف تبه گورم پیموتی بسر چاو هر نرخه دواب کهید من دمه اها هر که تکلو بلکان گیش دست من اوا من سپاسد اکم پیویست پارزگاری لکر ریارشی وکو من بگید لکه تجویترا پیموتید پیو اکمو گورم یا خواه بخیر بی، سر چاوان، دوباره بخیر بی وابزانه پیونده اکم زور زوری خواهد داوی لبرنه لی اکم فرمودانی شباق سکان من تواکین او تاپوکه امش بلن نامه که بلن نامه؟ بله، بلن نامه پیشترا بلن نامه امزا نکردوا اما با پارستی نیما فی هر دولایا اگر بیتو امزای لکی او رکوت نامه که من دانه مزرید با چی دودلی؟ خوام زورم نه نکردی برای زمیل بوهی نان نتا پاکا بلگشم بو هم راستیه هاتونی خواته بو نسینگا کم هاتونی تو امرو بو ایرا بلگه لسر هوشیاری خوام خورید بو درگا کا بو اویل ده هاتو ها ببیت جوانترین درگی سر زمین آی که بطاقتم کاتی ایولو باردوخ خرابه یابینم استا دوامین امزای ریکوت نامی ام درگا جوانه من کتایی هات بیا نه امزاکت زور جوانه بلا هم تاپوکت لو جوان تره او شوفلو امیرانو با چیه؟ ما بستی چیه؟ پیام بله او شوفلو امیر گورانو با چیره درگه که ما برستر هات نه بکاری ایرم با چا کردی شوه لبرزکان و پا کردنوی کلاوکان همون نرشغانی چا اغم و دوائی خواهی مکا با چی تی جمله قصن اشتی نال نبید چیه زنابی بره و بره علی امشو باز نخو توی خریگی کارو باری ایو بوم اون پاکو ام بره مره و جنه ام دارن اتوی این خلاکی نی ام تاپوی امول چی منه یه ندهی مل ملانه لگل پیاوشی کم نه کهی نه پیاو نه لبار ابو احل سر تاو بچاق نم سری تایا تو پیاوی شخی وام کنم تو نزانی فرها دو پیاو کنی چین چی دوی؟ هیچم نوی بلا هم گیوم نشته بو هیچ نه گیوم نه هیچ نبو دوائی لیبرد نکم زنه بی بره بر کتی بکنم کوت نخواره و او دنگه دنگه اندروز کر رازه که واب زور سپاس نکم جنه بی بره بر از دارم تو دلسوزی تو اتوی دلنیا بی لجیانی ایما تو زور پیوی چاشی زور سپاس نکم هیچ خمد نبیه گورم ام جاره هیچ لشوره کم انا رو نایا گورم چیا ام گوره هلی راب مینه تو نخیر فریدارو ایستا هیچ شکم بم هتی و جشه نماو امزا کم پیه کردو و فرین دروا بونی او هیچ سو دیشی نیلی را آی وریگا کم سکم قوارای لبرساو خریگا اکوون با عرضا بلام باشا بوچی جمیل تایستا نگر راواتا و بمالاو او کی هست؟ ادی بابچم جامعه چه بسرها توا؟ اوه چی بوا؟ لگل که زاشت را کردوا؟ دوزیمه و لسر جاده که فرید را بو لسر جاده؟ اوه چیه؟ ننه جیان خالتان ها؟ دوائی لیابرده نکم منیشن خالتان و کچون همو خالکن خالتا چه؟ یاسر برو تا پیاه کن با کوکروا بسر چاو آن کابرانه سرطا دروی لکل یبا کر پیگو تن شونکت آن بو خوشکو و ای کم بشوینه کی گشتو گزاری چوزان این دروبا لگلکا چا خلطانه نی ام قصانه کی سودی نیا ابی چارسره کی باب دوزینه و دکتر مفید که لگل من بیر کروا یویست بزودری که چهره سری بوب دو زیره و گیدان دست بادر چه جمیل سپاس بخوا باوکا یاسر جمیل چاک بوا زور چاکم یا پریستا چوانی ننه جان دوائی لیبردنه که علیم خوش بم من دان بخلی خومانیم زور آموشگاریو کردم ننه جان بلان بقسم نکردید اگر بقسم کردی تایا اوه حال ناخلتم تا پا کشمان تیا چو دوائی لیبردنه کم جره ایکی تر نتوانم من خلطینم چکه اصفیل و طلقکان یعن اشکرابو ارم بابا قربانم زور عصانه لدستم در ناچن لست آیان کم بپیاو راوستا دکتور جار رگم پیابا بابچم او تاپوه بیان موا او بنی رخت رشتیه مبو وازانی هروا با آسانی توانی و کار انجام بایید ازانم کاره کی زور قرصا بلان پیویستا بزوترین کاد بیان موا پیشوی پانوزوی بای درچن کلاتا تاپوی خانوکا تا با علم درگاه امینه توایاتر بله بدل نیایی و بلان تا استکاته کی زور من لبردم اما و بوگر ردنوی تاپو کن پیشتر او دست بگرین بسری انا آها اوی کاری چند پیپ کن جاری که در لروی نیت بینو بندرگی اوی او بیشتر مانا بلا موان کمالی چی بهیزن ایم اصرا که این بسری انا اگر دو هونه ایکش بهیزن ایم بهیزترین لسر حقین ای بینو چی رو کی پالوان ازا کر لبیر چوه و یارمتی من با چی بکن ها ها بیری لشی کرده و باو که گن اها با قربانی قربم نهید نترسن هیوادارم سر کوین بله امشو لدرو ام خانو امینین و بوی اماده بین بو همون رو دویکی کتوپر ناکی اگ لو مری درگا کوا دیارا تو ابلای کورا کم گرابیتا وا اوا بی طاقت نبوی لسیر کردن اوا دا نزی گونه توالی امان دیگر ها؟ خوا بخیر بی با درگا کمان بخیر بی گورم سر چاوم فرمو فرهاد ابی امرو بی سلمینی که جگه متمانی منی همیشه جگه متمانی تو بوم گورم بر رو بری درگا کت بیان آسینم پیم بلیا او تیلی تایبتیم لکوا با دروستکن گورم او تیلقت لو شونه با دروستکن کشونی خانوخی بر رو بری لیا ایوادارم که بدلی تو بی گورم اتوانت او تیلکت لهر شوانی شیطر ها دروس بکیت اگر او شوانی کمت بام دیاری کردوی بدلت نبو استا همو تاپکان للای منو پارز راو درگاکا هموی ملچی ایمه یا گورم استا هیچ کسی نتوانت چطنو سنگا کمو گورم دلنیا با رونا كم رشت راوستا جيشا في موتي لنسنجا كم بلاي بلغنا مكانا وبمين روا بلغنا مكان يانسي اي جيشا داشو راوستا وهاوان اگر او نالا لدس ما اندر شد او بلغنا ماني كمان دوبوين لقاليا بدس او نالا ويا باشا اگر او بلگنم آنشتی کلی بیا به جیانی خود دانی تیگشتی؟ بله گورم دی بدوی ابگرانو بی دوست نوا بزام لچویا عوضان تاکیا این اسمه ها خیره بگر بوم پابروین ایستا چاوره چیه که؟ تا یکم تقیوه دک بخیر نیتو یلا دا بسن بخوا من بخیره ای بروین اکریه من نیم لگل تانا گورم نخیر دا بسن زور دو اکوتن ایستا بلی لکوه بین وام زاین به زورترین کت دو امکوان بلام تا ایستا ایج یکی کندیار نیا تا بلی لکوه بین اوهاتن ام جاری علی اسمان رزگارتان نبیه ای لشیان او رو ریویرم نکن تو آی باشتر وای دمان چکان من مکر بینین آی اگر راستا کن بمگرین خونا فریبو اسمان اوکش تیراو شونه که امانویز هیوادارم رخده سلامت بی کیوتم که بشداری پیش برکی را کردنی کردوا کاتی که لپولی یک بوا هندش چی سپی لسر و شاخ برزه بینم تو بلای چی بین؟ اوانه مارن سر چاکا ایشی شوانکاری زور قرصا اگر آگاو لیا نبیه گورک همو مرکانه خوا گورک ترسناکا زور ترسناکا بلعم شوانی لیهاتو لگورک نا ترسد گورک هر با گورجی امیلیتوا بمنی همیشه قرصم گرده از دوی خوام بخواه لانه بمگرم ایوش یعنی اصو زیبون دی دوائی کون بخواه سواربونی خوشا کم تن خیره پیش یکویم دی اتوانی زور با اصانی درگای برتکه داخین و ریان لیه بگری سیری کن زور به هز دروس کراو تعقیب کردوه دوا؟ بله همو مانگی خوم چاکه کمو لعاسن و تختی به هز دروس کردوه هر وا با اصانی ناشکه پش با تو آبستین دل نیابه با چونکت زور جوانه زور سفر رغدا مراکن شعری کون ابو تانی بلان بو چی لیر دایناوه راوستا نشوانی خود راوستا بو چی درو لگل کردم اینا پیاو هیجا بینی رغدا و تزانی هرواب آسانی بلگنا مکان بیت وروی اینا پیاو هرگز دا دستم رزگار نابیت بلام گورم گورم لمودوا پیویستم بخزمت کاری تو نیه فرات بارزوی خوو گورم بارزوی خوو و تزانی سزای کسی که تاوان بارو دست جلال ای من اما سزا خیتی اگر او جان تایم بوله یرنوا ام بریو برتان لناو بم تیه گیشتن او بیاو چی اوید؟ نه زن بس لگوری همو یا نچید ام شوانه بجه نایالم تاو خو جان تانه لگل خو مانه بم نقصه کارم تیه گشن پیش دخمه چالتانیم را کردن یه رباشت را اوتم بدستی اینم واتا بدستی اهینم راوستا درگو دین چون جوروا پرده کل چونی خواه لابن ای هاور چاورم کن نیل انه من علا بایشی ویل دستان درچی ها ترگاکان لدر و داخل اون زور باشا قواتن اطوانی لدستان درچی ها او جانتاین با بگیر رفت کل زور باشا ما ترستکتی بت کل من وکو مامی خودوام دی بین او جانتاین با بگیر رفت خوربان اگر ببینی جری تو ناچار بمو تو رابم که تو رابم دارو بردهیم بستر یکاتی اگلیم گوتم جان تاکم بری با تو را نبم تو رابا هرگیز تو رابو نیچو ناترسم دمان چکم بکر نه اهینا بلان تو ناچار کردم دی خیره او جان تاکم بابی جروا دی بطمی با کوب چی؟ تو دوره دراوی نه هرگیز ورم تکول ورم جان تایم با بینا چونی تو باشا دراو برده که بند حتو خودم ده فرن و ده بارستگاری جشه کن دوست باست کم لولو آه الله او دیوانه چند جانه موسیقی و مزانی آوانیان خدمتی ولاته کباره کن بوی بری چو بیاروتی بر چو زارم دروه کن چاکیم لیه بگرا تو بی پارسگاری لم درگه هب که چکا خود هل لیره لدائق بوی تو لخیر و برکتی ایرش خوی ایره ولاتی همو مانا شتیکی لیه بیم جاریان چاو درهنم سکت راسته ننگیان به همو مانی پاریزیم جوان ترین شوینه لسر زوی یه سر یه سات وانه بروه بلام حیوادارم ام جارک هاتوا جنو معلوم نالی خوی لگلابه بلام خوام جاریم نالم وطن لگل من کلای کیان وطن لگل آوره خوش ویست کنم و حافظ زرگ کم وطن لگل لألقي دا هاتو دا لؤلؤا چه دا قناقه كي تازوا كي يكيقل لقناقه جانو گرنگا كانيش يعني لؤلؤا هيا دارب اي خوشيز لقل نان بن تا ألقي دا هاتو خواتان لقال